έφυγες νωρίς. Μου έχεις λείψει, μόνος μου ξανά. Πώς να ζω, ό,τι αγαπώ το έχεις κρύψει. Μοιάζει η σιωπή όνειρο κακό. Πες μου ένα ψέμα για μένα, είσαι ουρανός. Πες πως θα γυρίσεις τη ζωή μου σαν τόπος. Πες ότι σου λείπω κι ανήκω σε ό,τι αγαπώ. Έμαθα κοντά σου, μακριά σου πια δεν ζω. Ζήσαμε πολλά που θυμάμαι, πράγματα μικρά που αγαπώ. Με τις αναμνήσεις μου κοιμάμαι, όμως πάλι μόνος μου ξυπνώ. Πες μου ένα ψέμα για μένα, είσαι ουρανός. Πες πως θα γυρίσεις τη ζωή μου σαν το φως. Πες ότι σου λείπω κι ανήκω σε ό,τι αγαπώ. Έμαθα κοντά σου, μακριά σου πια δεν ζω. Πες μου ένα ψέμα για μένα, είσαι ουρανός. Πες πως θα γυρίσεις τη ζωή μου σαν το φως. Πες ότι σου λείπω κι ανήκω σ' ό,τι αγαπώ. Έμαθα κοντά σου, μακριά σου πια δεν ζω.